हरि नाम के उच्च घोष के साथ उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने उन सब का एक व्यूह बनाया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सब लोग गोमती के तट पर आए। सबने गोमती को प्रणाम किया और गोमती की महिमा देखकर नारद जी ने कहा, यही वे गोमती देवी हैं जिनकी तीनों लोकों में ख्याति है। इनके जल में किया हुआ एक बार का स्नान माँ विद्या से सप्रधा भक्ता है। गोमती ब्रह्म ज्ञान के समान है। यह सब तीर्थ में उत्तम है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान गोमती में स्नान करने से सुलभ होता है, अथवा श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी ने हर प्रिया द्वारका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, द्वारका के सब ऋषि और महर्षि तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। तुम सबको देखो, ये सब गान वाद और नृत्य के द्वारा प्रसन्न होकर श्रीहरि का नाम कीर्तन कर रही हैं। देवी तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते। हमें देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कराओ। उनके ऐसा कहने पर द्वारका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और हर्ष से विहीन होकर बोली, देवताओं देखो देखो, ये भगवान द्वारका नाथ विराज रहे हैं। उस समय देवताओं ने पश्चिमाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीतवाद तथा नृत्य किया। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ हरि नाम की गर्जना की। बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने भक्तिभाव से अनेक बार उठकर साष्टांग प्रणाम किया और हे हरे हे कृष्ण जय जयकार ऐसा कहा। श्री कृष्ण के दर्शन से उन सब सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। गोमती के जल में और समुद्र के अंतर्गत चक्र तीर्थ के जल में उन सब ने स्नान करके श्री कृष्ण के दर्शन की लीला लालसा प्रकट की थी। तदंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन पाकर वे सभी परमानंद में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने प्रेम की भी सुधि नहीं रही। तत्पश्चात कमल के आसन पर बैठे हुए बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करके उन सब ने उन्हें पंचामृत से तथा त्रिलोकी के सभी तीर्थों के जल से स्नान कराया। सनक आदि योगियों ने भी उनका पूजन किया। नारद आदि ज्ञानियों ने परम श्रद्धा भक्ति से पृथक पृथक दिव्य वस्त्र दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपानों से पूजन किया। तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा की। पृथक पृथक दिव्य धूप देकर कपूर की आरती उतारी। भांति भांति के कपूर वासित पवित्र पदार्थों द्वारा नैवेद्य लगाया। कपूर मिश्रित तांबुल नैवेद्य किए। प्रिय वस्तुएं भेंट की। मंगलमय स्तोत्र द्वारा स्तुति की तथा चंवर और व्यंजन आदि ढुलाकर महर्षि की आराधना पूरी की। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के आगे गीत गाए बाजे बजाए और नृत्य किया। इतने में ही वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने उन पार्षदों को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े भैया बलराम सहित श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया। तदंतर पुष्पांजलि देते हुए कहा, देवी द्वारका के तुम सब तीर्थों की महारानी और अधीश्वरी हो। ऐसा कहकर उन सब ने द्वारकापुरी को प्रणाम किया। दिलीप वशिष्ठ संवाद द्वारका से लौटे हुए यात्री के दर्शन से राक्षस के व्रज रेप पाप का नाश। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों द्वारकापुरी का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है जिसे और महान बड़े बड़े पापों को जानने वाला है और महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि के दाह का स्नान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो उस समय जो द्वारका की यात्रा करते हैं उनके चरणों की धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गोमती के जल से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मुख अरविंद का दर्शन करने वाले उन पुण्यात्माओं के दर्शन से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस समय इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवरो मैं काशी में क्या हुआ पाप वज्रलेप होता है वह भयंकर वज्रलेप जहाँ नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहाँ प्राप्त हो वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है यह बताने की कृपा करें जहाँ जाने पर पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाचित्र एकाग्रचित हो दशावमेध घाट पर गया तीर्थ का जप कर रहा था। उसी समय वहाँ कोई गज गामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वंशीभूत हो गए। उस कुलटाने भी मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापचारी द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणा ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसी के पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन का याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चंडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहाँ उसकी दृष्टि एक चंडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी ही सुंदर थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चंडाली के साथ समागम किया, उसके साथ भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था। इसलिए क्रूर योनि में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रमश व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सुअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इस समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्ण चंद्र के सुंदर मुख अरविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया तो वह क्रूर राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थ यात्री तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रलेप पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। भद्र पुरुष, आप कहाँ से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्नचित होकर कहा, राक्षस, मैं द्वारकापुरी का दर्शन करके आया हूँ। मुझ में वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाले प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वह गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्वगण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। द्वारकापुरी तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरण बिंदु की वंदना करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही जहाँ निवास करते वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे होते हैं उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है? द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वह उधर रेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम जप दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुने एवं अक्षय होते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित एवं दुखी के दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिए पूजनीय है। द्वारका में दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्नदान करता उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु और शिव भी समर्थ नहीं है।